dostępny również ProLiver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry i dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka, minęła 19. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Cztery osoby w szpitalu po karambolu w Wielkopolsce. Są też ostrzeżenia przed oblodzeniem dróg dla niemal całego kraju. Marcin Romanowski zrzeka się statusu posła zawodowego. Nie będzie też pobierać wynagrodzenia z Sejmu. Raport o klimacie we Włoszech. Liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrosła sześciokrotnie. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala po karambolu w Wielkopolsce. Na drodze wojewódzkiej 307 między miejscowościami Wojnowice i Buk zderzyły się cztery auta osobowe. W zderzeniu brało udział 7 osób, w tym trójka dzieci oraz kobiety w ciąży. Czwórka z nich została przetransportowana do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Powiedziała nam Maja Pietruńko z policji w Nowym Tomyślu. Na miejsce wezwano strażaków z kilku miejscowości, policję oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Uwaga, trudne warunki na drogach. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla niemal całego kraju. Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać i zrobi się ślisko. Bezpieczniej będzie jedynie miejscami na zachodzie, zapowiada synoptyk Michał Kopacz. Jedynie obszar województwa lubuskiego, częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz południe województwa zachodniopomorskiego nie są objęte tym ostrzeżeniem. Ostrzeżenie to rozpoczęło już swoją ważność i potrwa do godziny 10 dnia jutrzejszego. W weekend pogoda zrobi się zimowa. W całym kraju spodziewane są opady śniegu. Pierwszy spodziewany jeszcze dziś na Pomorzu i w górach może spaść do 10 cm. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał żołnierz, który w Nowy Rok ostrzelał samochód w Mielniku. Podróżowali nim ojciec i jego nastoletnia córka. Mężczyzna oddał kilkadziesiąt strzałów. Był pod wpływem alkoholu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział, że żołnierz usłyszał dwa zarzuty. Przekroczenia uprawnień połączonego z kierowaniem gróźb karalnych oraz z usiłowaniem zabójstwa. Drugi dotyczy pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. Do zarzucanych czynów przyznał się częściowo. Nie przyznał się do tego, by miał zamiar pozbawić kogokolwiek życia. Żołnierz został zawieszony. Może zostać także wydalony ze służby. W serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że tu cytat: nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. Do zdarzenia doszło wczoraj około 15:30. Pijany żołnierz zatrzymał samochód osobowy, w którym jechał ojciec z córką i zaczął do niego strzelać. Dziewczynka uciekła z samochodu, a pijany mężczyzna wystrzelał 3 magazynki, czyli około 90 pocisków w kierunku auta. Jak się okazało, żołnierz miał około 2 promili alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi dożywocie. Aneta Pawłowska, Krać, Polskie Radio. Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt podejrzanego. Jutro rozpatrzy go Sąd Wojskowy w Olsztynie. Prawo i Sprawiedliwość nie poprze nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt w tej sprawie z inicjatywy rządzącej koalicji. Zakłada, że parlamentarzysta, wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym areszcie, nie będzie mógł m.in. korzystać z prawa do uposażenia. Posłowie PiS-u będą przeciwni nowelizacji, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bo on jest całkowicie sprzeczny z założeniem, że człowiek nieskazany prawomocy jest niewinny. I tu areszt do tego nie ma, można powiedzieć, zastosowania. To znaczy, to nie jest tak, że fakt zastosowania środka zapobiegawczego, wszystko jedno, czy tego wolnościowego, czy związanego z pozbawieniem wolności, rozstrzyga o winie. Statusu posła zawodowego zrzeka się Marcin Romanowski. Zapowiedział też, że nie będzie pobierać wynagrodzenia jako parlamentarzysta. Były minister sprawiedliwości usłyszał 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Polityk ukrywał się przed policją, kiedy sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. Po kilku dniach poinformował, że dostał azyl polityczny na Węgrzech. Pogłębia się kryzys klimatyczny we Włoszech. W ostatnich 10 latach liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrosła sześciokrotnie. Doroczny raport w tej sprawie przedstawiło włoskie Obserwatorium Klimatyczne. Autorzy raportu podkreślają, że we Włoszech kryzys klimatyczny stale pogłębia się, pociągając za sobą coraz groźniejsze skutki. W 2015 roku zanotowano 60 ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, nawałnice, powodzie czy osunięcia ziemi. W roku ubiegłym było ich ponad 350. Jeśli chodzi o wartość szkód spowodowanych suszą, w ubiegłym roku była ona o ponad 50% wyższa niż w roku poprzednim.

they lie to, they make it to the top. Then I water and dilute. My has a standard, couldn't slip if I tried to. I'm too streetwise to get wrapped up in the industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move. Huh. Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around these days? Gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's like I'm the illest in Cartier, spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it, innit? My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. Chciałoby się powiedzieć nowy rok, nowa ja w przypadku Little Sims. Hello, hi, na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Rotacja. Jest to audycja, której chyba nie muszę przypominać, że prezentujemy nowości, świeżynki, ale też i najważniejsze informacje, które napływają ze świata muzyki. Little Sims, laureatka nagród, w tym jednej z najważniejszych, Mercury Prize, niespodziewanie wydała na zakończenie 2024 roku nowy singiel. Bardzo podoba mi się przekaz całej tej piosenki, która świadczy nie tylko o ogromnej sile, jaką ma w sobie Little Sims i jak dziwią się sąsiedzi, jak czarna kobieta może zajść tak daleko, a z drugiej strony zapowiada, że nadchodzący 2025 rok będzie właśnie jej rokiem. Bardzo duża obietnica, ale też i singiel Hello Hi naprawdę zapowiada się niesamowicie, jeżeli chodzi o przyszłe single i mam nadzieję album, który z tego wszystkiego powstanie, bo na razie wszystko owiane jest tajemnicą, nawet media społecznościowe Little Sims zamieniły się w puste jakieś okno, w którym pojawiło się tylko jedno zdjęcie. No a dzisiaj, skoro o nagrodach wspomniałam, no to jednak trzeba przyznać, że ten początek roku to taka ważna i podniosła chwila dla wielu, wielu artystów, ale też i fanów muzyki, no bo nie tylko obserwujemy czerwony dywan na Oscarach, ale także ten czerwony dywan, który rozwija się na nagrodach Grammy. A przed nami nie tylko nagrody Grammy, ale także wiele innych, również polskich nagród i o nich dzisiaj będziemy trochę mówić. Pierwszy taki ważny moment chyba tych nagród Grammy to drugi dzień lutego. Równo za miesiąc poznamy ich laureatów albo laureatki. No i ciekawe, czy Billie Eilish postawi kolejne dwie statuetki obok tych już 9 do tej pory zdobytych. It was always you. Zespół, którego nie da się chyba nie lubić, chociaż domyślam się, że nie jest to pierwszy wybór u wielu. To na pewno stali słuchacze, słuchaczki doskonale już go znają. Salt i Someone to Love You. Kolektyw, który przez jakiś czas ukrywał to, kto w rzeczywistości go tworzy, ale głos Cleo Sol wydaje się być jedyny i niepowtarzalny, więc szybko fani odkryli pełny skład kolektywu Salt, do którego należą Inflo, Kid Sister, Krynix i Jack Pinatei i wspomniana właśnie Cleo Sol. A przed nami odrobina, no, szaleństwa, może nie aż tak, ale funku to na pewno od polskich przedstawicieli sceny niezależnej, czyli P-Unity, Klawo i Reality Unreal. trójka. Wspomniałam na początku o nagrodach Grammy, rozdanie już 2 lutego, a dla tych, co zastanawiają się, co jeszcze wydarzy się muzycznie w 2025 roku, to mam dzisiaj kilka podpowiedzi. 7 lutego ukaże się album 11 to 11 od Big Peak, a Favorite Girl to zapowiedź tego, co ma się wydarzyć na tym albumie. No dobrze, ja przypominam, że mamy 4 kategorie. Najlepszy album polski, najlepszy album zagraniczny, najlepsza polska piosenka i zagraniczna piosenka za 2024 rok i cały czas przyjmujemy propozycje od naszych słuchaczy, słuchaczek. Wystarczy napisać do nas maila rotacja@polskieradio.pl. Jedna osoba zaproponowała nam Julię Rower i Sen jako ten najlepszy polski utwór. Oh, Julia Rower, to propozycja od pana Karola, który powiedział, że polski utwór roku to Julia Rower i Sen, ale także pojawiają się inne propozycje. Polska płyta roku według pana Karola to 2K88 i Shame, zagraniczna płyta roku to Jamie XX in Waves, a zagraniczny utwór roku to Nourished by Time i Hell of a Ride. Z tego co wiem, w poniedziałek pojawił się ten utwór w rotacji. Natomiast pan Łukasz pisze: dzień dobry, u nas Julia Rower jest świetna, ale w skali globalnej u mnie w ścisłej czołówce płyt jest album Julii Holter. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego na nowy rok. Do tych życzeń również się dołączamy. Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy i przypominam, że jest jeszcze czas na to, żeby zgłaszać swoje propozycje do jutra na adres rotacja@polskieradio.pl. A teraz nowość od duetu Rysy. No More to utwór kończący ich album, który ukazał się w ostatni dzień 2024 roku. Perfect. You perfect me, babe. do muzycznego kalendarza 2025 roku dopisujemy kolejną datę, 24 stycznia. Wtedy ukaże się kolejny album FKA Twigs i to drugi raz, gdy artystka decyduje się na wydanie płyty w styczniu. Ostatnio było tak przy Capri Songs i pamiętam, że w podsumowaniach ten album cały czas się pojawiał. Dosyć duży sukces, bo wydać album na początku roku i być przez całe 12 miesięcy na ustach wszystkich dziennikarzy, no tego doświadczyła Charlie XCX na nieco większą skalę niż FKA Twigs. Jestem ciekawa, czy tak też się wydarzy z jej najnowszym albumem. No a teraz przeniesiemy się w nieco bardziej noizowe niż elektroniczne brzmienie. When our lives are right, the voices got loud. Pride myself on things I can't help. Took pop, pop, pop. Utwór, którego chyba nie trzeba przedstawiać stałym słuchaczom i słuchaczkom Trójki, Idols. Grupa, która latem na Glastonbury zaprosiła Daniego Browna do tego, aby wspólnie wykonać ten utwór. I ten utwór tak się spodobał fanom, że postanowili stworzyć wersję studyjną. A Danny Brown to złote dziecko, ponieważ już jak zaczął mówić, to podobno mówił samymi rymami. Ciekawe, jak to brzmiało w wykonaniu tym dziecięcym. Natomiast też Danny Brown miał podobno powiedzieć do Joe'ego Talbota, wokalisty grupy Idols, na zakończenie swojego wykonu, że spełniło się jego marzenie. To po raz kolejny dowód na to, jak współpraca międzygatunkowa naprawdę może wspaniale wyjść. A ja przypominam, że zbieramy głosy na najlepsze piosenki zagraniczne i najlepsze polskie piosenki, a także płyty polskie i zagraniczne za 2024 rok. Wystarczy napisać do nas maila na adres rotacja@polskieradio.pl. Wśród propozycji od pana Piotra bardzo dużo tych propozycji było, więc nie zdołam wymienić wszystkich, ale pojawia się właśnie ona. Nilo Ferriania, My Method Actor za najlepszą płytę 2024 roku. Feels like it's deeper and deeper. Kasia Linz, nieba nie ma, przed chwilą w Trójce, ale być może tego nieba uda się dosiągnąć Kasi Linz, ponieważ już 14 stycznia rozdanie Fryderyków, nie Fryderyków, co ja mówię, paszportów polityki, Fryderyki to dopiero w marcu, musimy się uzbroić w cierpliwość, ale do Fryderyków była Kasia nominowana w tamtym roku, więc wszystko tutaj jak najbardziej jest uzasadnione. Natomiast przed nami zespół, którego płyta została pominięta, mam wrażenie, w różnych podsumowaniach, a również jest godna uwagi. Zespół Crump. I proszę sobie zapisać to grubymi literami, bo coś czuję, że o tym zespole będzie nieco głośniej. I'm not afraid to die. Crump i From Outside a Window Sill za 8 minut, no już 7. Będzie godzina 20, to oznacza, że czas kończyć nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Rotacja. A przed nami płyta, która w tym roku będzie obchodziła swój jubileusz i to taki porządny, 50-lecie. A płyta Wish You Were Here według mnie to jedna z najpiękniejszych płyt, która kiedykolwiek powstała i zespół Pink Floyd kończy dzisiejsze wydanie audycji Rotacja. Przypominam o tym, że cały czas czekamy na maile rotacja@polskieradio.pl tych najlepszych albumów polskich, zagranicznych i piosenek polskich, zagranicznych 2024 roku. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizował Krzysztof Sagan. Życzymy udanego wieczoru i wieczoru z trójką oczywiście, bo już niebawem po 21 Off Control, które poprowadzi dla nas Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy i do usłyszenia.